أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به شيئا ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نفی شرک فی دعا کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ کو پکارو غائبانہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے غائبانہ. اور کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، انما ادعو، یقیناً میں پکارتا ہوں اپنے پروردگار کو ولا اشرک بہ احدا، اور شریک نہیں بناتا اللہ کے ساتھ احدن کسی کو بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل، ادعو ربی، میں پکارتا ہوں صرف اپنے پروردگار کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے، صرف ایک اللہ کو میں پکارتا ہوں، اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے میں نہیں پکارتا. اور ساتھ ہی کیا کہا، بلا اشرک بہ احدا، اور شریک نہیں ٹھہراتا، حصہ دار نہیں بناتا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے پکارنا غائبانہ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے. اس کو جو ہے قرآن نے کیا کہا، اس کو قرآن نے شرک کہا ہے. جس طرح جو ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 میں بھی آپ نے پڑھا تھا، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری سوالات کو جو ہے وہ نہیں سنتے، تمہارے آواز کو نہیں سنتے. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر بالفرض جو ہے وہ سن بھی لے تو آپ کو کچھ دے نہیں سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ اولیاء اللہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ انکار کریں گے بِشِرْكِكُمْ، تمہاری اس شرک سے. تو وہاں پر بھی جو ہے وہ شرک اللہ نے کہا تھا، کس کو، غائبانہ کسی کو پکارنا اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے. تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا اشرک بہ احدا، غیر کو جو ہے وہ پکارنا یہ شرک ہے. سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں اور اسی طرح جو ہے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بھی ذکر فرماتے ہیں استعانت المجنون استعانت المخلوقی من المخلوق کا استعانت المسجون من المسجون, مخلوق کا مخلوق سے جو ہے مدد طلب کرنا غیبانہ اس طرح ہے جب ایک قیدی جو ہے وہ دوسرے قیدی سے جو ہے وہ مدد طلب کرتا ہے کہ مجھے چھڑا لو. تو جب ایک قید خانے میں جو ہے وہ جیل میں جو ہے وہ پڑا ہے, جب وہ اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا تو تمہیں کس طرح نکالے گا؟ یا اسی طرح جو ہے کچھ کتابوں میں یہ بھی ذکر ہے استعانت المخلوق من المخلوق کا استعانت المغروق من المغروق, مخلوق کا مخلوق سے جو ہے وہ مدد طلب کرنا اس طرح ہے جس طرح ایک ڈوبنے والا آدمی دوسرے ڈوبنے والے آدمی سے جو ہے مدد طلب کرے کہ مجھے بچا لے. وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, تم اس کو کہہ رہے ہو وہ خود ڈوب رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے بچا لو. تو ولا اشرک بھی احدا, ابھی نفی شرک تصرف. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام انی لا املک لکم, یقیناً میں مالک نہیں ہوں, اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے ذرن تکلیف کے, تکلیف پہنچانے کا, تکلیف دفع کرنے کا, ولا رشدا اور نہ بھلائی کا. اور کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام انی لا املک لکم, یقیناً میں اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے ضرن تکلیف پہنچانے کا, ضرن تکلیف دفع کرنے کا. دونوں معنی اس میں آتے ہیں, تکلیف پہنچانا بھی اور تکلیف دور کرنا بھی. ولا رشدا نہ اصلاح کا, یہاں پر رشد جو ہے ضر کے مقابلے میں آیا ہے, تو مراد اس سے کیا ہے؟ بھلائی مراد ہے, فائدہ مراد ہے. ضر نقصان تو رشدا فائدہ, میں تمہارے لیے جو ہے وہ نقصان اور نفع کا جو ہے وہ مالک نہیں ہوں, اختیار نہیں رکھتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ چلو ہمارے لیے جو ہے وہ نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے, اختیار نہیں رکھتا, تو اپنے لیے تو رکھتا ہوگا. تو آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ آراف 188 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا, سورہ آراف میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا 188 نمبر آیت میں, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, میں اختیار نہیں رکھتا لنفسی اپنے آپ کے لیے, اپنی جان کے لیے, نفع ولا ضرر, نہ فائدے پہنچانے کا نہ نقصان دفع کرنے, الا ماشاء اللہ, لیکن وہ جو چاہے اللہ, تو مجھے فائدہ پہنچاتا ہے, مجھ سے تکلیف کو دور کرتا ہے. تو وہاں پر جو ہے اپنی جان کا جو ہے بیان, یہاں پر جو ہے وہ دوسروں کے لیے بیان. اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں, تمہارے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, یقیناً مجھے, لن یجیرنی, ہرگز نہیں بچا سکے گا مجھے, من اللہ, اللہ کے عذاب سے, احد, کوئی بھی, یقیناً ہرگز نہیں بچا سکے گا کوئی مجھے اللہ کی عذاب سے, ولن اجد من دونہ ملتحدا, اور ہرگز نہیں پاؤں گا میں اللہ کے سوا ملتحدا, پناہ کی جگہ, جائے پناہ. اور کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, انی لن یجیرنی, یقیناً ہرگز بچا نہیں سکے گا مجھے کوئی, پناہ نہیں دے سکتا مجھے, بچا نہیں سکتا, نجات نہیں دے سکتا مجھے, من اللہ, اللہ کی گرپ سے, اللہ کی عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے احد کوئی بھی. پیغمبر خود کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے جو ہے اللہ پکڑ لینا تو کوئی مجھے نہیں بچا سکتا. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں, جو پکڑے خدا تو چھوڑائے محمد. سمجھائی؟ پیغمبر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے جو ہے اللہ پکڑے, کوئی چھوڑانے, نبی علیہ السلام کو کوئی نظر نہیں آ رہا, مجھے پکڑ لے, نبی علیہ السلام فرماتے کوئی مجھے جو ہے چھوڑائے نہیں سکتے. اور یہ کہتے جو پکڑے خدا تو چھوڑائے محمد. اور وہ نبی علیہ السلام و سلام خود ہی اپنے رشتے دار کو, جو بار بار میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ اپنے عقیدے اور عمل کی جو ہے وہ اصلاح کر لو, اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو میں آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اے عباس, اے عباس کے خاندان, اے صفیہ ان کے خاندان, اے فاطمہ, میں آپ کو نہیں بچا سکتا. ولن اجد من دونہ ملتحدا, ولن اجد, اور ہرگز نہیں پاؤں گا میں اللہ کے, نہیں پاؤں گا میں اللہ کے سوا ملتحدا, جائے پناہ. ہرگز نہیں پاتا میں اللہ کے سوا جائے پناہ کو, کہ کہیں جو ہے میں بھاگ جاؤں اللہ کے عذاب سے, کبھی نہیں. الا بلاغا من اللہ, تو تمہارا کیا کام ہے, نفع نقصان کے تم مالک نہیں, چھڑا تم نہیں سکتے. کسی کی حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتے, تو تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ الا استثناء منقطع, الا بمانی لیکن, کلام اصل میں اس طرح بنے گا لیکن ابلغ بلاغا, لیکن ابلغ بلاغن من اللہ ورسالاتی, لیکن پہنچاتا ہوں میں, پہنچانا اللہ کی طرف سے, یعنی کیا یہ, لیکن پہنچاتا ہوں میں, پہنچانا من اللہ, اللہ کی کتاب کو, ورسالاتی ہی, اور اس کے احکام کو. میرا کام جو ہے وہ کیا ہے, میں نفع نقصان آپ کو نہیں پہنچاتا, میرا کام کیا ہے, آپ کو اللہ کے احکامات, اللہ کی کتاب جو ہے وہ بیان کر, میرا کام یہ, جس کام پہ اللہ نے مجھے معمور کیا میں آپ کو وہ کر رہا ہوں. یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہنچاؤ اس کتاب کو جس کی وحی کی گئی ہے تمہاری طرف. تو الا بلاغ من اللہ, لیکن ابلغ بلاغن, لیکن پہنچاتا ہوں میں, پہنچانا اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کی کتاب کو, ورسالات ہی, اور اس کے احکام کو. تخویف, ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جس نے خلاف کیا اللہ اور اس کے پیغمبر کا, فإن له نار جہنم, پس یقیناً اس کے لیے آگ جہنم کا ہے, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہوگا اس میں, ابدا ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ ہوگا اس میں, ہمیشہ کے لیے, اللہ ان کو نکالے گا نہیں, خود نکل نہیں سکتا. تو جس نے اللہ کی مخالفت کر دی, اس کے پیغمبر کی مخالفت, اللہ کی مخالفت, اس کی کتاب کی مخالفت, پیغمبر کی مخالفت, اس کی سنت کی مخالفت, تو بس یقیناً اس کے لیے جو ہے آگ ہے جہنم کا, ہمیشہ آؤں گے اس میں, ہمیشہ کے لیے. حتی یہاں تک ازار آؤ, جب دیکھ لیں گے لوگ, ما وہ عذاب, یو عدونا, کہ ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے, فسیعلمونا, فسن قریب, سمجھ لیں گے, جان لیں گے, من, کہ کون تھا, اضعفو, زیادہ کمزور, ناصرن, مددگار کے اعتبار سے, وہ اقلو عددا, اور تھوڑا تھا, بہت کم تھا, عددا, تعداد کے اعتبار سے. اللہ رب العزت فرماتے حتی اذا راو, یہاں تک کہ جب دیکھ لیں, یہ تو ابھی آپ کو تانے دے رہے ہیں, کہ تمہارے جو ساتھی وہ بھی کمزور ہے تم بھی کمزور ہو. ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ ہیں, ہماری جو سٹیٹس ہے, ہماری جو سٹینڈر ہے, ہمارا جو ماحول ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے پاس, ایم این اے ہیں, بی ایز ہیں, بڑے جو ہے وہ بیوروکریٹس ہیں, ٹیکنوکریٹس ہیں, آپ کے پاس کیا ہے؟ تو پتہ چل جائے گا جب عذاب آئے گا کہ تمہیں یہ بچا لے اللہ کے عذاب سے. حتی اذا ما رأوا, یہاں تک کہ جب دیکھ لی ہو اس ماں اس عذاب کو, یوعدون, جن کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا. اگر قرآن و سنت کے خلاف کرو گے تو تم عذاب الہی میں پھنس جاؤ گے. فسیعلمون, پسن قریب جان لیں گے یہ لوگ من کے کون تھا عذاب, ہو زیادہ کمزور, ناصرن مددگار کے اعتبار سے, واقل عددا, اور بہت کم تھا, عددن تعداد کے اعتبار سے. حقیقت جو ہے وہ کھل جائے گی جب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب آئے گا تو حقیقت کھل جائے گی. یہ پتا تھا جو ہے وہ چل جائے گا. قل ان ادری اقریب, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا چلو تم بتاؤ. جب یہ حقیقت جو ہے یہ کھل جائے گی اچھائی اور برائی کی, میری اور آپ کی حقیقت جو ہے وہ اشکارا ہو جائے گی, تو وہ دن کب ہوگا؟ عذاب کا دن کب ہوگا؟ تو جواب, مجھے کیا پتا ہے. قل ان ادری, کہہ دیجیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. قل قل کے لفظ سے یہ جملے زیادہ آ رہے ہیں اس صورت. قل, کہہ دیجیے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ان ادری, میں نہیں جانتا. اقریب, آیا قریب ہے ما وہ کچھ تو عدونا کہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے؟ ام یجعل لہ ربی امدا, یہاں ٹھہرایا ہے اللہ نے اس کے لیے میرے پروردگار نے ابدن کوئی مدت. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, ان ادری, میں نہیں جانتا. اقریب, آیا قریب ہے ما وہ کچھ تو ادونا جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے, ما وہ عذاب, مجھے پتا نہیں کہ وہ قریب ہے. ام یجعل لہ ربی امدا, یہاں ٹھہرایا ہے اللہ نے اس کے لیے میرے پروردگار نے ابدن کوئی دور, کوئی زمانہ, کوئی مدت. سال بعد آنے والی ہے, دو سال آنے والی ہے, دس سال آنے والی ہے عذاب, مجھے پتا نہیں. کس کو پتا ہے عذاب کے بارے میں؟ عالم الغیب, وہ ذات جو جانتا ہے الغیب, مخلوقات کی پوشیدہ چیزوں کو. فلا یظہر, پس خبردار نہیں کرتا, اعلی غیبی ہی, اپنے غیب پر, احدن, کسی کو بھی. کون جانتا ہے؟ عالم الغیب, وہ ذات جو جانتا ہے الغیب, مخلوقات کی پوشیدہ چیزوں کو, غیب. فلا یظہر علی غیبی, پس ظاہر نہیں کرتا اللہ, خبردار نہیں کرتا اللہ, علی غیبی ہی, اپنے غیب پر, احدن, کسی کو بھی. دیکھیے غیب کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی, اضافت غیب کی اپنی طرف اللہ نے کر دی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ غیب جو ہے کیا ہے, یہ اللہ کی صفات خصوصیہ میں سے جو ہے ایک خصوصی صفت ہے. اللہ کی خصوصی صفات میں سے کیا ہے؟ ایک خصوصی صفت ہے. اسی وجہ سے اللہ نے غیب کی نسبت اپنی طرف کر دی, اللہ کی غیب. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, لیکن میرے سامنے جو ہے آپ بڑے اکٹے ہو کے بیٹھا کریں. ماں تو مزوبان نہ کہنے گورے ہزما مزوب سڑے نہیں خو خپکی کو بن پر خبرو بارے ماں تو بالکل ایک نہیں کہنے زبدی خوشحالی گا جما تتا سے مزوبان ناچ دیے گا نا نمال خون نہ رہ گئے بالکل وہ مزوبان نہ کہنے جو مزوب کیے گئے کور تزے ال تکیے نے ال تخذ مخ کی مزوب شے زما مخ کی بالکل ایک نہیں بناچ دیے اور یہ نہیں کہ میرے سامنے جو ہے تم پتھروں کی طرح جو ہے وہ بیٹھ جاؤ. کچھ لوگ جو ہے وہ پتھر ہوتے ہیں, دخبگان بخبر خپکی گی نو تو خوشحالے بخبر خوشحالی گی نو گٹائی نو پگٹو بزو سوکم دا پلروں بلاڑ دے ڈیر لویا پلر دمرا بتا سو کہ سوک سم دے پلر تلگو کو رہ سی سمرا دی پکار دارے چتا سو لگ احساس کو دمرا گوے چھے یار ماتم پتلے گی چتا سو زمان پخبر پوئے گی چھے دخبگان پخبر خپکی گی وہ تو خوشحالے پخبر خوشحالے گی نو سڑی لکھون مر گئی او چتا سو دگا سے ناز دیئے نظرم پتہ ہی دے ستا ناز دے وہ گنو کی انپری ور کرے دے کہ ساوری کسی جا کچا سر لگی آئے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مرعۃ الحقیقت, مرعۃ الحقیقت اس کے اندر وہ ذکر فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, من یعتقد ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلم الغیب فقد کفر لان العلم الغیب صفۃ مختصۃ للہ سبحانہ وتعالی. وہ فرماتے ہیں میں یعتقد جس کا یہ عقیدہ ہو جائے ان محمد کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلم الغیب غیب کو جانتے ہیں فقط کفر تو اس آدمی نے کفر کا ارتکاب کر دیا. اور آگے وہ فرماتے ہیں کیوں اس نے کفر کا ارتکاب کر دیا, لأن علم الغیب صفت مختصۃ للہ سبحانہ وتعالی, کیونکہ علم غیب جو ہے اللہ کی صفات مختصہ میں سے جو ہے وہ کیا ہے خصوصی صفات میں سے ایک خاص صفت ہے کہ غیب کو جاننے والا ہے, یا اللہ کی خصوصی صفت ہے. تو ان خصوصی صفت کی نسبت جس طرح خالق اللہ کی خصوصی صفت ہے, اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں, تو یہ ان جیسی صفات میں سے ہے کہ جس میں یہ نسبت جو ہے کسی نے پیغمبر کی طرف کر دی. ہمارے فقہ کی سب کتابیں تقریباً لکھتے ہیں کہ جس نے نکاح میں جو ہے یہ کہہ دیا کہ میرا گواہ اللہ اور اس کا پیغمبر ہے, یہ کافر ہوا ہے نا کہ نہیں. ہمارے فقہ کی کتابوں نے جو ہے وہ لکھا ہے, شامی نے لکھا ہے, اسی طرح جو ہے فتح القدیر نے جو ہے وہ لکھا ہے اور کتابوں نے بھی لکھا ہے. عالمگیری میں نے جو فتاوی عالمگیری جسے فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں, عالمگیر بادشاہ یا مغلیہ سلطنت میں سب سے جو ہے وہ کیا تھا, سب سے جو یعنی دیندار بادشاہ آپ کہہ دیجئے, بڑا اچھا جو حکمران تھا وہ عالمگیر تھا سب سے. اور عجیب سی بات میں آپ کو کہتے جاؤں کہ یہ بیت المال سے جو ہے یہ کیا یہ تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا, یہ تنخواہ لینے والا نہیں تھا, خود عالم تھا. اس کا کام جو ہے وہ کیا کیا تھا, قرآن کو جو ہے یہ لکھتا رہتا تھا, یہ کہا تھا خطاط تھا, بہترین خطاط تھا. اور اسی کو جو ہے وہ کیا بیچ کر جو ہے وہ کیا اپنا پیٹ جو ہے وہ پالتا تھا, بیت المال کا مال. تو یہ فتاوی عالمگیری جو ہے کسی کا, کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ اسی کی لکھی گئی کتاب ہے, اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو ہے وہ لکھی گئی ہے, علماء کا ایک پینل اس نے جو ہے مقرر کیا تھا اور یہ اس کے اندر شامل تھا, اور انہوں نے جو ہے اس کتاب کو جو ہے وہ لکھی ہے. فتاوی عالمگیریہ ہمارے فقہ کی بڑی مستند کتاب ہے, اس کو فتاوی ہندیہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں. اور عالمگیر جو تھا یہ جہانگیر کا بیٹا تھا, جہانگیر جو ہے وہ اکبر کا بیٹا تھا, اور اکبر کا باپ جو تھا وہ ہمایوں تھا, اور ہمایوں کا باپ جو ہے ظہیر الدین بابر تھا. اور درمیان میں شاہجہاں تو رہ گئے بھائی, ویسے آپ نے ٹھیک کہا, کس طرح ٹھیک کہا, عالمگیر جو ہے یہ بیٹا ہے شاہجہاں کا, شاہجہاں جو ہے یہ بیٹا ہے جہانگیر کا, جہانگیر جو ہے یہ بیٹا ہے اکبر کا, اکبر جو ہے بیٹا ہے ہمایوں کا, اور ہمایوں جو ہے یہ بیٹا ہے کس کا, بابر کا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بہادر جعفر. اور یہ اچھا یہ سوال پوچھنا ہے کہ یہ شہزادہ سلیم جو آتا ہے یہ جہانگیر کا جو ہے وہ لقب ہے, کیونکہ کتاب جو ہے وہ دو لکھتے ہیں. مردہ بگی کم طرف تلاڑو یار, چلو جی چھوڑ جائے, یہ جو ہے اردو کی باتیں, تاریخ ہے اس کا, یہ جگہ نہیں ہے, میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. تو عالم الغیب, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا, اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ اس غیب کو جو ہے اللہ کسی پہ ظاہر نہیں کرتا, اس غیب کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کو, کسی کے اوپر جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا. الا من ارتضی من رسول, کچھ لوگ الا کو جو ہے الا متصلہ جو ہے وہ پڑھتے, تو وہ معنی اس طرح کرتے عالم الغیب, وہ ذات جو جانتا ہے غیب پوشیدہ مخلوقات کی پوشیدہ چیزوں, فلا یظہر علی غیبی, باخبر نہیں کرتا اپنی غیب پر احدن کسی کو بھی, الا من ارتضی من رسول, مگر وہ جسے پسند کر دے اللہ من رسول اپنے پیغمبر سے, تو اس کو بھی جو ہے وہ عالم الغیب بنا لیتا ہے. کیا بنا لیتا ہے؟ اس کو بھی عالم الغیب بنا لیتا ہے, وہ بھی پھر غیب کو جو ہے وہ جاننا شروع کر جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں آپ نے معنی ٹھیک کر دی, وہ کہے گا ہم نے معنی ٹھیک کر دی. تو اس کو آپ یہ بتا دیں کہ جب آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ اللہ اپنے غیب کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا, کسی کو اپنے غیب پر باخبر نہیں کرتا, مگر اس کو جو اس کو اللہ پسند کر دے اپنے پیغمبر میں سے, تو اس معنی پر تو آپ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے خارج کر دیا. کیا کر دیا؟ رسالت سے آپ نے اس کو خارج کر دیا. کس طرح؟ 25 میں کیا پڑھا؟ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. پیغمبر نے تو کل کے لفظ سے جو ہے یہ جملہ ذکر کیا کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ نے جو وعدہ یا عذاب کیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے, تو میں عالم الغیب نہیں. تو اس سے تو یہ بات ثابت ہو گئی, تو نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہوئے اور نہ جو ہے اللہ ان کو پسند کرتا ہے, ورنہ اگر اللہ ان کو پسند کرتا یا وہ اللہ کا پیغمبر ہوتا تو دوسری آیت کے مطابق جو ہے وہ کیا وہ عالم الغیب ہوتا, غیب کو جانتے اور عذاب غیب میں سے. تو ہم کہتے ہیں آپ نے تو عجیب کام کر دیا. عیسائیوں نے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کیا تو عبدیت سے اٹھا کر الوہیت پہ کڑا کر دیا, اور تم جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دم بھرتے ہو تو تم نے کیا کر دیا؟ تم نے یہ ترا کر دیا کہ پیغمبر کی رسالت کی چھٹی کرا دی, اس کو خارج کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ مگر جس کو اللہ پسند کر دے پیغمبر سے تو وہ عالم الغیب بن جاتا ہے. تو پیغمبر نے تو کہا ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا, مجھے پتا نہیں ہے. تو جب وہ عالم الغیب نہیں ہے تو آپ کے نزدیک نہ وہ تو پیغمبر ہوئے نہ اللہ ان کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی الا سے کیا مراد ہے؟ الا سے مراد الا متصلہ نہیں ہے یہاں پر, بلکہ الا استثناء منقطع ہے. الا کیا ہے؟ استثناء منقطع, الا بمعنی لیکن ہے, معنی اس طرح بنے گا. اور الا جب استثناء منقطع بن جاتا ہے تو اس کا پہلے جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ کیا ہو جاتا ہے؟ علیحدہ جو ہے یہ جملہ بن جاتا ہے, مبتدا و خبر اس میں ہوتا ہے, اپنا جملہ جو ہے وہ بن گیا. لیکن من اسے جو پسند کر لے اللہ من رسول پیغمبر سے, یہاں پر رسول سے مراد فرشتہ بھی ہے اور رسول سے مراد پیغمبر بھی ہے, جس کو اللہ وہی کے لیے جو ہے وہ پسند کر دے, لیکن وہ جسے پسند کر دے اللہ وہی کے لیے من رسول پیغمبر میں سے. تو رسول جو ہے وہ فرشتہ بھی ہے اور رسول کا اطلاق جو ہے وہ کیا پیغمبر بھی ہوتا ہے. جس طرح جو ہے اکثر اوقات جو ہے وہی کے لیے فرشتوں میں سے جس کو چننا کرتا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے, لیکن جسے اللہ پسند کر دے وہی کے لیے میر رسول ان فرشتے میں سے یا پیغمبر میں سے, فَإِنَّهُ تو بس یقیناً اللہ یسلکو چلاتا ہے اللہ من بین ایدی, اس کے آگے سے وہ من خلف ہی اور اس کے پیچھے سے رسدن فرشتے تیار یا فرشتے اس کی حفاظت کے لیے. لیکن وہ جسے پسند کر لے اللہ وہی کے لیے میرے رسول پیغمبر میں سے یا فرشتے میں سے. تو بس یقیناً بھیجنا ہے اللہ من بین ایدیہ اس کے آگے سے اور اس کے پیچھے سے رسدن تیار فرشتے یا حفاظت پر معمول فرشتے. کس کی حفاظت پر؟ پیغمبر کی حفاظت پر. کس کی حفاظت پر؟ وہی لانے والے فرشتے کی حفاظت پر. کیونکہ رسول سے تو دونوں معنی میں نے کر دیا نا, رسول سے فرشتہ بھی مراد ہے اگر فرشتے کو وہی دی گئی, جہاں پیغمبر کو وہی کر دو. تو اس کی حفاظت میں جو ہے وہ کیا آتے ہیں, اس وحی کی حفاظت میں اور فرشتے آتے ہیں. جس طرح جو ہے آپ نے پڑھا تھا صحیح روایت میں ہے کہ سورہ انعام کو جب جبرائیل علیہ السلام تو السلام جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس لا رہے تھے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل سفر تھے. کتنے فرشتے جو ہے وہ آئے تھے؟ 70,000 فرشتے صرف سورہ انعام کو جو ہے وہ لے کر آئے تھے. تو یہاں پر بھی فرمایا فرشتے کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ فرشتے تیار, یہاں پیغمبر کی حفاظت. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور مضبوط کیا تھا ہم نے اس کو کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. جس طرح ہم انسان کی حفاظت کرتے لَهُمْ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, عام انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے, ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے جو حفاظت کرتے اس انسان کے اللہ کے حکم سے. تو اللہ پیغمبر کی حفاظت جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے کرتا. جس طرح ایک مرتبہ ام فضل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتے میں چچی تھی, ابو لہب کی بیوی تھی, جب سورہ تبت جو ہے اس کا نزول ہوا تو اس نے جو ہے وہ پتھر اٹھا کر نبی علیہ السلام کے پیچھے جو ہے وہ آ رہے, کہاں پر ہے وہ؟ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہیں نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بات چیت کر رہے, اسی اثنا وہ آ رہی ہے اور گالم گلو چلا رہی ہے. تو نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تو بڑے جو ہے آپ سیٹ ہو گئے, پریشان ہو کیا ہوگا, آپ کی بےزتی کر دی, چچی تھی وہ. اس نے کہا آپ خاموش ہو جائیے. وہ آئی ابو بکر سے پوچھا کہاں ہے آپ کا وہ دوست؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں. اور جب وہ چلی گئی چیختی چلاتی گالیاں دیتی ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ بات چیت شروع کر دی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ان کو نہیں, یعنی انہوں نے آپ, اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا, وہ میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور مجھے جو ہے محفوظ کر دیا. اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے جو ہے میری حفاظت فرمائی. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کرتے, فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدِهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدَ رَصَد فرشتے تیار, یا فرشتے حفاظت کے لیے. لیا علما دو معنی ہے, لیا علما اس لیے کہ جان لے یہ فرشتہ, لیا علما اس لیے کہ جان لے کون, ایک معنی یہ ہے اس لیے کہ جان لے اللہ کا پیغمبر. لیا علما اس لیے کہ جان لے اللہ کا پیغمبر, ان قد ابلغو کہ یقیناً اب لہو پہنچا چکے ہیں یہ فرشتے, رسالات ربہم اپنے رب کے احکامات کو. اس لیے کہ جان لے پیغمبر, ان قد اب لہو کہ یقیناً پہنچا چکے ہیں یہ فرشتے اللہ اپنے رب کے, رسالات ربہم اپنے رب کے پیغامات کو. کہ فرشتے پہ یہ چیز, یعنی پیغمبر پر یہ چیز جو ہے ظاہر ہو جائے, وہ جان لے, اس کے علم میں آ جائے, اس کے نوٹس میں آ جائے کہ ایک فرشتہ بھی کافی تھا مگر اللہ نے وحی کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ بے شمار فرشتے جو ہے وہ بھیج دے, کہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ راستے میں اللہ کے کلام میں فرشتوں کے ساتھ کسی نے خلط مت نہیں کیا ہے. پیغمبر جان لے. اور دوسری معنی جو ہے وہ کیا؟ لیا علما اس لیے کہ جان لے قوم, اس لیے کون؟ کہ ظاہر ہو جائے قوم پر. علم بمانی اظہار بھی ہے, اس لیے کہ ظاہر ہو جائے قوم پر. ان قد ابلغو کہ یقیناً ان پیغمبروں نے پہنچایا ہے رسالات ربہم اپنے رب کے احکامات کو. درمیان میں شیطان نے کوئی گڑبڑائزیشن نہیں کی, اللہ نے جو وحی ان کو دی تھی تو درمیان میں شیطان نے کچھ جو ہے گڑبڑائزیشن دی تھی کہ لوگ اس کو جان لیں کہ اللہ کی وحی ہے, اس لیے کہ ظاہر ہو جائے قوم پر لوگوں پر, اس لیے کہ جان لے لوگ ان قد ابلغو کہ یقیناً یہ پیغمبر پہنچا چکے ہیں رسالات ربہم اپنے پروردگار کے احکام کو. وہ احاط بما لدیہم اور احاطہ کیا ہے اللہ نے اس پر, لدیہم جو ان کے پاس ہے, جو وہی لاتے ہیں جو بیان کرتے ہیں اللہ کو وہ چیز معلوم ہوتی ہے, وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے, اللہ کے یہاں اللہ نے اس کا احاطہ کیا ہوتا ہے, اس کی حفاظت جو ہے یہ اللہ کا کام ہے. وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور شمار کیا ہے ہر چیز کو اللہ نے عددًا شمار کرنے سے. نیکیہ جو ہے وہ اللہ اس کے علم میں ہے, برائیہ جو ہے وہ اس کے علم میں ہے, جس طرح آپ نے سورہ مجادلے میں پڑھا کہ تم بھول چکے ہو اللہ کو یاد ہے. تعداد جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتے ہیں, کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں, یہ سب چیزیں اللہ کو معلوم ہے. تو شمار کیا ہے اللہ نے ہر چیز کو عددہ شمار کرنے سے. تو سورت میں ہم نے پڑھا سورت الجن, اس میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا نفی, یعنی اس میں جو ہے وہ دلیل عقلی تھی جنات کی طرف سے, اور اس کے ذریعے سے اللہ نے مسئلے توحید کو جو ہے وہ ثابت کر دیا. اور یہاں پر جو ہے آٹھواں باب جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا, جو سورہ ملک سے شروع ہوا تھا آٹھواں باب یہاں پر اختتام پذیر ہوا. اس کا مقصد جو تھا وہ کیا تھا, نفی شرک اعتقادی اور شرک فعلی کی اللہ رب العزت مذمت فرما رہے تھے, شرک اعتقادی اور شرک فعلی کی اللہ رب العزت جو ہے وہ مذمت فرما رہے تھے. تو یہ آٹھواں باب تھا آخری حصے کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا تھا, یہاں پہنچ کر جو ہے یہ باب اختتام پذیر ہوا.